بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا قد أتينا كالمنايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله تعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. زما عزت مندو مسلمان ورونو وخيندو، تاسو په تیر شوي درس کې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د اشیعة الغلات، یعنی د شیعه روافظو هغه غلو کوونکې ډله، د هغې نه خورې شوې څانګې او فرقې، او د هغوی مختصر عقاید چې د غلو نه ډک و، پیژندل چې هغه د روافظو شیعهګانو هغه ډلې وي چې علي رضی الله عنه ته یې عیاذا بالله د اله او معبود نسبت کولو. اوس به په دې درس کې بإذن الله و توفیقه د شیعه روافظو بله ډله ذکر کړو چې هغې اشیعة السبیه ډله وایي. د دې معنا دا داسې شیعهګان چې هغوی کنځل کوونکي دي، او دې ته السبیه ځکه وایي چې دوی د سلمان فارسی، مقداد، ابوذر غفاري، عمار بن یاسر رضی الله عنهم اجمعین نه بغیر ټول صحابه کرامو ته هغه کنځلې کوي، او هغوی کفر و نفاق ته منصوبوي والعیاذ بالله، تر دې چې دوی د دغه پنځه شپږ صحابه کرامو نه بغیر نور ټول صحابه کرام مرتد او کافر ګڼي. بیا دا خبره هم ذهن کې کینوي چې د مخکې ذکر شوې ډلې السبئیه په نسبت سره دغه ډله السبیه چې کومه ده ډیره خوره شوې، او د دې نه ډیرې طائفې راوتلې دي، تر دې چې شاه عبدالعزیز الدهلوي رحمه الله فرمایي: فلا تکادو ترا بلدا الا وهو بها مغمور. ته به یو خار هم داسې نه وینې مګر دا چې دغه خار به په دې طائفې بې خونده شوې وي، یعنی دغه روافظ به پکې د دې ډلې نه موجود وي. بیا دا هم یاد ساتي، په دې ډلو کې کومې چې د دې کنځل کوونکو شیعه ګانو او روافظو ډلې دي، یوه ډله د الامامیه ډله ده چې دغه امامیه ډله په دوی کې بیا تقریبا په درې دیرش فرقو تقسیم شوې ده. دغه ټولې ډلې عقیده د دې لري چې امامت، یعنی د علي او د هغه د اولاد د امامت عقیده فرض او واجب ده، او انکار کفر دی، او دغه ډول صحابو ته په کنځلو کولو کې هم یو شان نظریه لري. البته د امامت په تفصیل او بعضې نورو عقایدو کې لږ اختلاف لري، نو د دې وجه نه دا په ډیرو ډلو تقسیم شوي دي چې د دې ډلو نومونه به په اختصار سره ذکر کړم. اوله ډله په دې امامیه ډله کې دغه سبیه شیعهګان روافظ چې دي، هغې ته الحسنیه وایي. دوی وایي حسن وروستو د علي رضی الله تعالی عنه نه دا امام دی، او د ده د امامت عقیده لري. دویمه ډله د دغه سبیه روافظو شیعهګانو، هغې ته نفسیه وایي. نفسیه ورته ځکه وایي چې دوی دا عقیده لري چې حسن رضی الله عنه نه دی وفات شوی، بلکې هغه غایب شوی دی، او زر دی چې دا به د امامت دپاره راښکاره شي. نو هغې وایي چې دغه زکي نفس دی، دا نه دی وفات شوی او نه دی مړ شوی. درېمه ډله چې کومه ده، د دغه سبیه روافظو شیعهګانو، هغې ته حکمیه او هشامیه هم وایي. دوی د هشام ابن الحکم طرفدار دي. دوی په امامت د حسین، وروستو د حسن، او بیا په امامت د اولاد د هغه تر د جعفر صادق پورې د وجوب او فرضیت عقیده لري. څلورمه ډله د دغه سبیه روافظو شیعهګانو، هغه سالمیه ده. دې ته الجوالقیه هم وایي. دوی هم د امامت په باره کې د پورته ذکر شوي حکمیه ډلې غوندې قول کوي، خو دوی بیا دواړه ډلې الله سبحانه وتعالی ته جسم وایي، خو په دې کې بیا اختلاف لري چې صورت څنګه دی والعیاذ بالله. پنځمه ډله د سبیه روافظو شیعهګانو، هغې ته شیطانیه ډله هم وایي، او بل نوم د دې ډلې هغه نعمانیه هم دی. چې دا د محمد ابن نعمان السیرفی پیروان دي چې دغه کس د امامیه ډلې والا په نیز من اوثق الرجال له جملې څخه دی او د ده لقب په الشیطان الطاق سره هم مشهور دی. نو د ده دغه پیروان شیطانیه ډله دا عقیده لري د امامت باره کې چې دا امامت په دې مشهور ترتیب سره تر موسی کاظم رحمه الله پورې دی او دوی الله سبحانه وتعالی ته په جسمیت ثابتولو سره د سالمیه ډلې په شان قول کوي او د هغوی په شان عقیده لري. شپږمه ډله د دې امامیه سبیه روافظو شیعهګانو، هغې ته زراریه یا زراریه وایي چې دا د زراره یا زراره ابن اعیون الکوفي پیروان دي. دوی په امامت کې د حکمیو په شان عقیده لري خو د الله سبحانه وتعالی د صفاتو په باره کې دا عقیده لري چې دا حادث او نو پیدا دي والعیاذ بالله. په دې سبیه روافظو شیعهګانو کې اومه اتمه او نهمه ډله چې کومه ده، دا بدائیه، مفوضه او یونیسیه ډلې دي. دا درې واړه ډلې د امامت متعلق تر شپږو امامانو پورې په یو ترتیب سره اتفاق لري. البته بدائیه له دوی څخه دا عقیده لري چې الله سبحانه وتعالی بعضې اشیا پیدا کوي چې بیا وروسته ورته د هغې تاوان ښکاره شي، نو الله سبحانه وتعالی د هغې په پیدایش بیا پښیمان او خفه شي والعیاذ بالله، ځکه چې دا د مصلحت خلاف شي والعیاذ بالله. او کومه چې مفوضه ډله ده، دا هغه ډله ده په دوی کې چې دوی د عقیده لري چې الله سبحانه وتعالی د مخلوق واک محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړی، او بعضی وایي چې علی رضی الله عنه ته ورکړی، او بعضی بیا په دوی کې دا عقیده لري چې نه، دغه واک علی او محمد صلی الله علیه وسلم دواړو ته ورکړلی شوی دی. لسمه ډله د امامیه سبیه ډلې څخه هغه الباقریه ډله ده. دوی دا عقیده ده چې امام محمد الباقر رحمه الله نه دی وفات شوی او هغه منتظر امام دی چې دا به راوځي او د خلافت او امامت واګي او چارې به سنبالوي. یولسمه ډله د امامیه سبیه روافظو شیعهګانو څخه هغې ته الحاصریه وایي. دوی د امامت باره کې دا عقیده لري چې وروستو د امام باقر رحمه الله څخه د هغه زوی زکریا دا امام او خلیفه دی او دا په جبل الحاصر کې پټ دی تر هغه وخته پورې نه راوځي تر څو چې د الله له لورې ورته د راوتلو اجازه نه وي شوي. نو چې اجازه ورته وشي نو بیا به راوځي او د امامت او خلافت چارې او واګې به په لاس کې اخلي او دا به سنبالوي. دولسمه ډله د امامیه سبیه روافظو شیعهګانو هغه الناووسیه ډله ده. دا د عبدالله ابن ناووس البصري پیروان دي. دوی دا عقیده لري چې امام جعفر الصادق دا ژوندی دی خو غایب شوی دی او دا هغه مهدي دی چې انتظار یې د راوتلو کېدی شي، کوم ته چې په حدیثو کې اشاره شوې ده. دیارلسمه ډله د امامیه سبیه روافظو شیعهګانو هغې ته العماریه وایي. دغه ډله د عمار پیروان دي. د دوی عقیده د امامت متعلق دا ده چې جعفر الصادق وفات شوی او امامت او خلافت به د ده نه بعد د ده زوی محمد کوي. څوارلسمه ډله د امامیه سبیه روافظو شیعهګانو هغې ته المبارکیه وایي چې دا د مبارک پیروان دي، او دوی ته الاسماعیلیه هم وایي. د دوی د امامت متعلق دا عقیده ده چې د جعفر الصادق نه بعد امام د ده مشر زوی اسماعیل دی، او له هغه نه بعد بیا د هغه کشر زوی محمد دی، او دغه محمد بیا خاتم الائمه دی، او دا هغه مهدی دی چې د راوتلو انتظار کیږي. پنځلسمه ډله د دې امامیه روافظو سبیه شیعهګانو څخه هغې ته الباطنیه ډله وایي چې دا هم د اسماعیلیه ډلې څخه ده. دوی هم د جعفر نه بعد د هغه مشر زوی اسماعیل او بیا ورپسې د هغه کشر زوی محمد امام ګڼي، او دوی دا وایي چې د قرآن په باطن عمل پکار دی نه په ظاهر د هغې. شپاړسمه ډله د دې امامیه سبیه روافظو شیعهګانو څخه هغه القرامطه ده. دا هم د اسماعیلیه ډلې څخه ده. د دوی دا عقیده ده چې دغه اسماعیل ابن جعفر خاتم الائمه دی، یعنی له ده نه بعد نور امامان نه راځي چې خلافت ورکړی شي، او دا اسماعیل ابن جعفر ژوندی دی، مرګ هم ورته نه راځي، او دوی د محرماتو باره کې د حلال والی عقیده لري، یعنی څومره حرام کرده اشیا دي دا ټول حلال دي والعیاذ بالله. ولسمه ډله د دې امامیه سبیه روافظو شیعهګانو هغې ته الشمطیه وایي چې دا د یحیی ابن ابي شمط پیروان دي. دوی بیا د امامت متعلق دا نظریه لري چې امامت دا د جعفر په پنځو واړو زامنو کې په ترتیب سره منحصر دی، اول اسماعیل، بیا محمد، بیا موسی الکاظم، بیا عبدالله الافتح، او بیا اسحاق. اتلسمه ډله د امامیه سبیه روافظو شیعهګانو څخه هغې ته المیمونیه ډله وایي. دا د عبدالله ابن میمون القداح الاهوازي پیروان دي. دوی هم په امامت د اسماعیل ابن جعفر عقیده لري، او د قرآن په ظاهر عمل کول حرام ګڼي، او د قیامت او دوباره معاد او راژوندي کیدل دغه ټولو امورو څخه انکار کوي. نولسمه ډله د امامیه روافظو شیعهګانو هغې ته الخلفیه وایي چې دا د خلف تابعدار او پیروان دي. دوی هم د اسماعیل ابن جعفر په امامت عقیده لري، او د قیامت د واقع کېدو نه منکر دي. او دوی دا هم وایي چې په قرآن او سنت کې چې د لمونځ، زکات، روژې وغیره څومره الفاظ ذکر دي، دا د دې نه صرف لغوي معنا مراد، د شرعي او اصطلاحي نه، یعنې دغه عبادت نشته او نه کول پکار دي او نه ضروري دي. شلمه ډله د امامیه، صبیه، روافظ او شیګانو هغې ته البرقعیه وایي. دا ډله د محمد ابن علي البرقعي پیروان دي او دوی هم د امامت، قیامت او د کتاب یعنی قرآن په ظاهر د عمل کولو په باره کې د خلفیو غوندې عقیده لري او دوی د نبوت د انبیاو نه هم انکار کوي، حتی چې په انبیاو لعنت ویل نعوذ بالله من ذلک دا واجب ګڼي. یویشتمه ډله د دغه امامیه، صبیه، روافظ او شیګانو څخه هغې ته الجنابیه وایي چې دا د ابو طاهر الجنابي پیروان دي. دوی هم په امامت کې د کرامته غوندې عقیده لري او د قیامت نه انکار کوي او احکام د شریعت چې دي له دینه په قطعي طور سره انکار کوي، حتی چې څوک په دې عمل کوي نو دوی د هغه قتل واجب ګڼي. دوهم دی واجی او عقیدې نه دوی په 318 هجري کې په مسجد حرام کې د حاجیانو وینو توی کړلې او هغوی قتل کړل او حجر اسود د خپل ځای نه راویستل او بحرین ته لزان سره ووړ، او تر 319 هجري پورې له دوی سره و چې علامه ابن کثیر رحمه الله دغه واقعه تفصیلا په البدایه والنهایه 12 جز 13 صفه کې ذکر کړی ده. دویشتمه ډله د امامیه، روافظ او شیګانو څخه هغې ته سبعیه وایي. دا هم د اسماعیل ابن جعفر په امامت قائل دي، خو دوی بیا دا وایي هغه انبیا چې هغوی په شریعت سره راتلل کړي دي صرف و کسان دي: آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم او امام مهدی. نو بیا دوی دا هم وایي چې د هر دو انبیاو په منځ کې وو کسان نزي چې هغوی د مخکینی نبی شریعت د بل راتونکي نبی د شریعت پورې جاري ساتي او دعوتونه کوي. او اسماعیل ابن جعفر د دې جملې څخه دی چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم راوړی شریعت به تر مهدی منتظر پورې قائم ساتي. دغه مهدی منتظر چې کوم دی، د اخیری نبی دی. درویشتمه ډله د امامیه، صبیه، روافظ او شیګانو څخه هغې ته المهدویه ډله وایي. د دوی دا عقیده ده چې امامت وروسته د اسماعیل نه د هغه زوی محمد الوصی، بیا د هغه زوی احمد الوفی، او بیا د هغه زوی محمد التقی، او بیا د هغه زوی عبیدالله الرزی، او بیا د هغه زوی ابو قاسم عبدالله، او بیا د هغه زوی محمد کوم چې ځان ته د المهدی لقب ورکړی هغه ته نقل کیږي او دا به آخري امام وي. سلور ویشتمه ډله د امامیه، صبیه، روافظ او شیګانو هغې ته النظاریه وایي. دغه ډله بل نوم هم لري چې هغې ته صباحیه او الحمیریه هم وایي، چې دوی خپل نسبت حسن ابن صباح الحمیری ته کوي، چې علامه ذهبي رحمه الله د ده متعلق په سیر و اعلام النبلاء 5 جز 9 نمبر صفحه کې لیکلي: کان من کبار الزنادقه ومن دهات العالم. د دې ډلې دا عقیده ده چې امام ته جائز دي چې هر څه کوي، دا به شرعي مکلفات ټول ساقطوي. او دوی خپلو ملګرو ته دا هم ویلي چې ما ته وحي کیږي د دې چې زه ټول احکام ختم او ساقط کړم، او تاسو ته زه ټول حرام کرده اشیا حلال ګرځوم، خو په دې شرط چې تاسو به په خپل مابین کې اختلافونه او جګړې نه کوئ او د خپل امام نافرمانی به نه کوئ. 15 ډله د امامیه، روافظو او صبیه شیګانو څخه هغې ته الافتحیه وایي، او دې ته عماریه هم وایي. دا د عبدالله ابن عمار پیروان دي چې دوی د عبدالله الافتح چې دا د جعفر الصادق زوی او د اسماعیل ابن جعفر رور دی، افتح ورته ځکه وایي چې دا عریض الرجلین یعنی د پلونو خپو خاوند و. دوی د دې عبدالله الافتح د مرګ او دوباره بیا د ژوندي کېدو په دنیا کې عقیده لري. 16 ډله د امامیه، روافظو او صبیه شیګانو هغې ته المفضلیه وایي. دوی د مفضل ابن عمر پیروان دي، دوی ته القطعیه هم وایي. دا ځکه چې دوی امامت په موسی الکاظم قطعه کوي او دوی داوایي چې کله نه موسی الکاظم وفات شوی امامت قطع شوی دی. 20 ډله د امامیه، صبیه، روافظ او شیګانو هغې ته الممتوریه وایي. دوی هم د موسی الکاظم په امامت عقیده لري او دوی د هغه باره کې دا وایي چې هغه ژوندی دی او همدا موسی الکاظم هغه مهدی دی چې د راوتلو وعده په احادیثو کې شوې ده. 28 ډله د امامیه، صبیه، روافظ او شیګانو هغې ته الموسویه وایي. دوی هم په امامت د موسی الکاظم قطعي عقیده لري، خو د هغه په مرګ او ژوند کې تردد کوي. د دې وجې نه دغه د امامت سلسله د موسی الکاظم نه بعد د په اولاد کې نه جاري کوي. 9 ډله د امامیه، روافظ او شیګانو هغې ته الرجعیه وایي. دوی هم امامت موسی الکاظم ته ثابتوي، او دوی دا عقیده هم د هغه باره کې لري چې موسی الکاظم به وروسته د مرګ نه راژوندی کیږي او امامت به کوي. او دې ډلې ته الواقفیه هم وایي، ځکه دوی امامت په موسی الکاظم باندې موقف کوي او له هغه نه بعد د هغه په اولاد کې نه جاري کوي. 10 ډله د امامیه، صبیه، روافظ او شیګانو هغې ته الاسحاقیه وایي. دوی ته دا نوم له دې وجه نه اخلي چې دوی د اسحاق ابن جعفر رحمه الله د امامت عقیده لري. یو دیشتم ډله د امامیه سبیه روافظو شیګانو هغې ته الاحمدیه وایي. دوی هم په امامت د احمد ابن موسی الکاظم وروستو د وفات د پلار د هغه نه عقیده ساتي. درویشتم ډله د امامیه سبیه روافظو شیګانو هغې ته الاثنا عشریه وایي. او دغه ډله بیا په امامیه ډله کې په امامت د علی رضا پس د هغه د پلار د وفات موسی الکاظم نو بیا وروستو د هغه د وفات نه د هغه په زوی محمد التقی چې په الجواد سره معروف و له هغه نه بعد بیا د هغه په زوی علی النقی الهادي او بیا له هغه وروستو د هغه په زوی الحسن العسکري او بیا د هغه د زوی محمد المهدي په امامت عقیده لري. او دوی دا عقیده هم لري چې دغه محمد د حسن العسکري زوی دا مهدي دی، د کوم مهدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشګویي کړې ده. درې دیرشمه ډله د امامیه سبیه روافظو شیګانو هغې ته الجعفریه وایي. دا ډله هم د امامت ترتیب د الاثنا عشریه غوندې ګڼي، خو صرف دوی دومره اختلاف د هغوی سره لري چې دوی امام وروستو د الحسن العسکري نه د هغه ورور جعفر بن علي الهادي ګڼي. او دوی په دې کې هم شک دی چې آیا د الحسن العسکري زوی د محمد په نوم شوی هم دی او که نه، کوم چې الاثنا عشریه وروستو د الحسن العسکري نه امام ګڼي. نو همدا وجه ده چې دغه جعفریه او الاثنا عشریه ډلې دواړه ډېرو علماو یوه ډله ګرځولې ده. او بیا د دې السبیه روافظو شیګانو چې د امامیه ډلې دغه درې دېرش ډلې دي، په دې ټولو کې دغه الاثنا عشریه او یا په بل نوم چې جعفریه ده، په دې ټولو کې ډېره خطرناکه او مضره ډله ده. په مختصر تحفه الاثنا عشریه دویشتم نمبر صفحه کې د شهاب محمود الالوسی رحمه الله نه نقل دي، کوم چې د روح المعانی تفسیر مصنف دی. هغه فرمایي: ثم اعلم أن الاثني عشرية المعروفين اليوم على علاتهم في الاعتقادات أهون شرا بكثير من فرق الإمامية وسائر الشيعية. فرمي وبيا بوشا بديتي بشكا الاثنى عشرية للا چي ننرز بهاو علتون باني چي دوي بعقائلو كده معروف ومشهورة للا دا دير سبك والزليلة طائفة دا دا شرب اعتبار سرا دا نور إمامية فرقو سخا كنور شيئانو كي. او موږ مخکې درسونو کې د دوی دا خبره هم ذکر کړې وه چې دوی ځان ته طائفې ناجیه وایي. او د دوی مخالف نورې ډلې د شیګانو چې څومره دي دا دوی د غور والا ګڼي. خو کوم چې اهل سنه والجماعه او مسلمانان دي نو دوی ته خو سره مسلمانان نه وایي، بلکې دا د امت الدعوه له قبیلې څخه ګڼي. یعنې دوی لا تر اوسه اسلام او ایمان نه دی راوړی. دغه ډول دوی نورو هغو شیګانو ته چې د الاثنا عشریه نه په عقیده کې مخالف دي هغوی ته الکلاب المنطوره هم وایي. هغه سپی چې باران ورته رسېدلی و دا مبالغه ده په نجاست د هغوی کې. نو دوی هر هغه چا ته چې مخالفینې دي هغوی ته داسې نسبتونه کوي. نو دا ډله ډېره خطرناکه او ضرري او د شر نه ډکه ډله ده. فعلا د دوی دولتي او نظامي قوت او حضور دا په ایران کې دی، او د دوی لویه حصه هغه په عراق، لبنان، بحرین کې هم موجود ده. دغه ډول د اقلیت په اعتبار سره دوی په سعودي، کویت، خراسان، پاکستان او بعضې مغربي ممالکو کې هم اوسیږي. الغرض په دنیا کې موجوده ډله د روافظو شیګانو د اغلبیت په اعتبار سره هغه عمده الاثنا عشریه ډله ده چې جعفریه او الامامیه ورته هم وایي. موږ مخکې هم دا خبره ذکر کړې وه چې دې ډلې ته الاثنا عشریه ځکه وایي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد دولس امامان راوتل او د هغوی امامت او خلافت واجب او فرض ګڼي، چې دا به وروستو ذکر شي. او دا ډله د اسبیه ډلې نه راوتلې او جوړه شوې ډله ده چې د پنځه شپږو صحابو نه بغیر نورو ټولو صحابه کرامو ته کنځلې کوي او هغوی ته بدرد وایي. دغه ډول دوی د صحابه کرامو په شمول د ټولو اهل سنه والجماعه مسلمانانو سره سخت عداوت او دښمني لرونکي دي، او د هغوی نه سخت نفرت کوي، چې دغه بحث به انشاءالله په روان درس کې ذکر شي. وبالله تعالی التوفیق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف